Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή Πρωταπριλιά. Πέμπτη και πρώτη ο Απρίλης. Καλό μήνα σε όλους και όλες εκεί έξω. Είναι αυτή η μέρα, η ειδική μέρα μέσα στο χρόνο, που τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει, ή όσοι εν πάση περιπτώσει είμαστε στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, θυμάμαι εκείνα έτσι λίγο με λίγη νοσταλγία. Ναι, αλήθεια, έτσι κοιτώντας προς τα πίσω τα παλιά, που έλεγες θα το βρω. Θα το βρω, δεν θα μου ξεφύγει. Και άνοιγες όλες τις εφημερίδες, τα site μετά, και έλεγες να ψάξω, να κάτσω, να ψάξω να βρω τι έχουν σκεφτεί οι σατανάδες σήμερα να μας πούνε και να βρεις την ψεύτικη είδηση. Γι' αυτό εκεί αναφέρομαι. Μετά, παιδιά, προχώρησε το πράγμα και ήρθε τούμπα. Και μετά ψάχνεις να βρεις την αληθινή την είδηση. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο, όχι μόνο την 1η Απριλιά. Και λίγο έχεις ξενερώσει με όλο αυτό το ζήτημα της 1η Απριλιάς. Δεν ξέρω ποιος και τι θα κάνει τη διαφορά φέτος. Δεν έχει πλάκα πια. Πώς να σας το πω, δεν έχει πλάκα. Δηλαδή είναι τόσα τα ψέματα που σε κατακλείζουν. Και ξέρετε, ως ψέμα δεν εννοώ μόνο το ηθελημένο ψέμα. Καμιά φορά είναι και η υπερπληθώρα της πληροφορίας που σε οδηγεί σε λάθος γνώση των πραγμάτων. Και σκεφτείτε το αυτό. Έχουν γίνει πολλά πράγματα στον τομέα της ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια που έχουν αλλάξει το τοπίο. Αφήστε πια που υπάρχουν ειδικά site. Αλήθεια σας το λέω, θα ήθελα κάποτε, πείτε το και ως αίτηση, ως αποστολή βιογραφικού, αν ακούει κανείς υπεύθυνος στα site αυτά, όπως για παράδειγμα το Βατράχι και το Κουλούρι, ή το Κουλούρι και το Βατράχι, να μην βα, το Κουλούρι είναι πιο παλιό νομίζω, που ειλικρινά μερικές φορές θα ήθελα να δουλεύω εκεί. Το ζηλεύω, το έχω ζηλέψει ρε παιδί μου, να κάνεις αυτή τη δουλειά, να κατεβάζει κούτρα σου, τι θα μπορούσε να σημαίνει. Και πολλές φορές σας πληροφορώ ότι κρύβουν πολύ μεγαλύτερη αλήθεια τα site αυτά τα σατιρικά από τα επίσημα, τα μεγάλα, τα σοβαρά, τα ωραία, τα ενημερωτικά. Το Κουλούρι και το Βατράχι δεν έχουν πάρει από τη λίστα πέτσα, από ό,τι είδα, πώς το λένε, επιχορήγηση, γιατί δεν θεωρήθηκαν ενημερωτικά. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή, όπως σας είπα, λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Και για σήμερα είπα να το πάμε λίγο διαφορετικά. Είπα να σας βάλω στη σειρά μερικές ειδησούλες που θα ήταν πολύ ωραία ψέματα. Που θα ήμασταν πολύ τυχεροί αν ήταν ψέματα. Πέστε ότι ξεκινάς μια καταγραφή και λες, κοίτα να δεις τι σκέφτηκε φέτος ο σατανάς να μας πει. Άκου να δεις. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Και θα πάω όλη την εκπομπή έτσι σήμερα σε λίγο πιο χαλαρό κλίμα. Όχι ότι έχουν αλαφρώσει όσα ζούμε, αλλά επειδή είναι και ημέρα, κάτι πως το έλεγε και στην αυτή τα λόγια του παπά, λόγω της ημέρας, δεν θα πέρασει ημέρα, θα πέρασει. Αλλά εγώ σήμερα θα σας πάω ως εξής. Ακούστε, ένα λεπτό. Πες ας πούμε ότι ερχότανε κάποιος και σου έλεγε, ήταν 1η Απριλιά του 2001 αντί για του 2021, και σου έλεγε, υπάρχει ένας τύπος που είναι προαγωγός της Τζούλιας Αλεξανδράτου και διαφόρων άλλων και εν πάση περιπτώσει κάνει κάτι τέτοιες δουλειές και τον φυλάνε 14 αστυνομικοί και 7 περιπολικά. Στο καλό ρε, εσύ το βρήκα, θα έλεγες. Άντε ρε μπαγάσα, άντε, σατανά. Το 2021 είναι μια απόλυτα σοβαρή και αληθής, αυτό είναι το χειρότερο, είδηση ότι αυτόν τον κύριο τον φυλάνε 14 αστυνομικοί, παιδιά. Επίσης, στο ίδιο θέμα θα μπορούσες να πεις ότι η αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση ότι αυτά είναι ψευδή όλα. Και μετά από 2 μέρες η αστυνομία διαρρέει, ότι διαρρέεται από την αστυνομία, για να είμαι σωστός, ότι τελικά του την πήραμε πίσω τη φρουρά με εντολή Χρυσοχοΐδη που έδωσε εντολή στον αρχηγό της αστυνομίας, αυτής της αστυνομίας που έλεγε ότι ήταν όλα ψέματα, τώρα έδωσε εντολή. Και ψάχνεις να βρεις πού στο καλό είναι κρυμμένη η αλήθεια, το ψέμα, τι είναι πρωταπριλιάτικο και τι δεν είναι. Ορίστε, χτύπησα και το μικρόφωνο. Άστα να πάνε, σου λέω. Ακούστε άλλο χωρατό που έχω να σας πω. Λόγω της ημέρας, μην με παρεξηγήσετε. Έχω έτσι κέφια σήμερα, ρε παιδί μου. Θέλω να πάω σε άλλο mood την εκπομπή. Ελπίζω να ακολουθήσετε. Ακούστε ένα χωρατό που έχω να κάνω. Είναι η χώρα σε μια φάση που φτάνει μέχρι τα 4.500 κρούσματα. Χθες είχαμε 3.600 και είπαμε κάνουμε και το σταυρό μας. Ήταν και πάλι καλά που ήταν 3.600 μόνο. Και κοιτάξτε να δείτε, μέσα στη φωτιά αυτή, μέσα στην κορύφωση των κρουσμάτων, εμείς αποφασίσαμε να ανοίξουμε τα μαγαζιά και να ανοίξουμε και τα σχολεία, λέει, την άλλη εβδομάδα. Και γενικώς τώρα τελειώσαμε με εκείνη την προηγούμενη φάση που όταν ανέβαιναν τα κρούσματα εμείς κλεινόμασταν, τώρα όταν ανεβαίνουν τα κρούσματα εμείς μπαίνουμε μέσα, εμείς βγαίνουμε έξω. Άκουρε κάτι αστεία, άκουρε τι σκέφτηκε τώρα να πει. Ακούστε άλλο. Είναι σε αυτή τη χώρα γεμάτα τα νοσοκομεία, όπως ξέρετε, και σε αυτήν ακριβώς την χώρα υπάρχει μία λοιμοξιολόγος, μία γιατρός, η οποία λέει ότι το να μείνουν 20% και να πεθάνουν εκτός μεθ από κορονοϊό είναι μικρό ποσοστό, δεν είναι μεγάλο το 20%. Έλα, ψέματα, δεν μπορεί τώρα, εντάξει, με δουλεύεις, το βρήκα. Επίσης υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα 1 Απριλιά, 132 διασωληνωμένοι εκτός μεθ σε όλη τη χώρα. Μάλιστα οι 60 περίπου από αυτούς έχουν μπει στο τέταρτο 24ωρο αναμονής για ένα κρεβάτι μεθ. Και τυχαίνει το τέταρτο 24ωρο της αναμονής να είναι 1 Απριλιά. Ποιος να το πεις και πού να το πιστέψεις. Έλα μωρέ, όλο χώρα τα κάνεις τώρα. Στη χώρα που έχει 739 διασωληνωμένους, εμείς την προηγούμενη εβδομάδα γιορτάζαμε με κοιμά γαρίδα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Άντε να χαθείς, όλο βλακίες. Στη χώρα που όλα τα μέσα είναι ελεγχόμενα, τουλάχιστον το 90% από την κυβέρνηση, πηγαίνει η αντιπολίτευση κατηγορούμενη για προσπάθεια χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης. Άντε, δεν μπορεί. Hey! Στη χώρα που περνά τη χειρότερη υγειονομική κρίση μαζί με όλο τον πλανήτη, σε αυτήν εδώ τη χώρα μειώθηκαν οι δαπάνες για την φετινή χρονιά, για την υγεία, και αυξήθηκαν οι δαπάνες για την άμυνα. Μειώθηκαν οι δαπάνες κατά 572 εκατομμύρια για την υγεία και αυξήθηκαν από τα 3,8 στα 5,4 δισεκατομμύρια οι φετινές δαπάνες για την άμυνα, γιατί αγοράσαμε Ραφάλ. Θα μας πεθάνεις τώρα. Έλα τώρα, δεν μπορεί. Εντάξει, το καταλάβαμε το ψέμα, εντάξει. Στην χώρα αυτή, τη χρονιά που περνά την πανδημία, πήραμε περισσότερους 4.548 παραπάνω αστυνομικούς και διώξαμε 1.680 υγειονομικούς. Αυξήθηκε το προσωπικό στο ένα υπουργείο και μειώθηκε στο Υπουργείο της Υγείας. Ναι, μέσα στην πανδημία. Μα σε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω. Στη χώρα που μένει ασύλληπτος για 161 μέρες ο παπάς και ο λαγός της Χρυσής Αυγής, ανοίγει ξανά ο φάκελος για τη σύλληψη των δραστών της Μαρφίν. Άστο καλό. Χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου, το Facebook ρίχνει την σελίδα της Έλενας Ακρίτα και το Facebook λογόκρινε τις δημοσιεύσεις που είχαν να κάνουν με το ζήτημα της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Δεν μπορεί, θα το καταλάβατε ότι είναι ψεύτικη αυτή η είδηση. Λόγω της ημέρας, ναι. Στη χώρα που υποτίθεται ότι έχει το μαγευτικό της περιβάλλον που περιμένει να δεχτεί τους τουρίστες παρά τον κορονοϊό, οι ξενοδόχοι πήραν παράταση για άλλον ένα χρόνο για να μην γκρεμιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές λόγω του κορονοϊού, παρόλο που ο κορονοϊός δεν επηρεάζει τον νόμο για τα αυθαίρετα. Στη χώρα που ξεκινά τους μαζικούς ελέγχους στα τεστ, έστω και με ένα χρόνο καθυστέρηση με τα self-test, τη δουλειά την παίρνει μια εταιρεία που δεν έχει κάνει στο σελίδα και που έχει φτιαχτεί πριν από 6 μήνες. Και αντιστοίχως τέτοιου είδους προμήθειες, μέσα σε 5 ημέρες από τα χέρια της κυρίας Νικολάου, της Γενικής Γραμματέως Αντιεγκληματικής Πολιτικής, έχει περάσει 1 εκατομμυριάκι με απευθείας αναθέσεις σε κάτι μαγαζάκια που δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους και που είναι κάτι περίπου κοτέτσια. Ψέμα θα είναι και αυτό, δεν μπορεί. Στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, στη χώρα που έδωσε τα φώτα της με τον Παρθενώνα τον 6ο αιώνα π.Χ., βρέθηκε μια υπουργός, η κυρία Λίνα Μενδώνη, να τσιμεντώσει τον Παρθενώνα, γιατί πλημμύρισε μετά από τόσους αιώνες. Τώρα βρέθηκε να πλημμυρίσει ο Παρθενώνας. Είναι η ίδια η οποία εξαπατήθηκε από τον κύριο Λιγνάδη, ο οποίος τυχαίως ήταν ένας επικίνδυνος άνθρωπος που τον ανακαλύψαμε τελευταία στιγμή. Και ο οποίος τυχαίως, ενώ κατηγορείται για παιδεραστία, έτυχε και εις βάρος μεταναστόπουλων, έτυχε στο σπίτι του να βρεθούν και κάτι άδειες παραμονής των μεταναστών που προφανώς ήταν όπλο στα χέρια του. Αλλά και αυτό ψεύτικη είδηση, Θάνα, μην τα πιστεύετε εσείς αυτά, είναι πρωταπριλιά σήμερα. Στη χώρα που μετράει 8.093 νεκρούς, στη χώρα που μετρά λιγότερο μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία, όπως σας έλεγα πριν, 1.680 άτομα λιγότερα, σε αυτή την ίδια χώρα έχουν προσληφθεί 1.000 ειδικοί φρουροί για να στελεχώσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία και έχει βγει και ήδη προκήρυξη για 1.000 ΕΠΟΠ για το στρατό, διότι μπορεί το αφήγημα να είναι ότι τι να τους κάνεις τους μόνιμους γιατρούς, μετά την πανδημία δεν τους χρειάζεσαι, ενώ τους μόνιμους αστυνομικούς θα τους χρειάζεσαι και μετά την πανδημία. Ενώ τους μόνιμους στρατιωτικούς θα τους χρειάζεσαι και μετά την πανδημία. Ψέμα θα είναι όμως, μην το πιστεύετε εσείς. Σήμερα είναι 1 Απριλιά. Στη χώρα αυτή πληρώσαμε 120 εκατομμύρια στην Aegean χωρίς να την αγοράσουμε, χωρίς να γίνει δική μας. Γιατί έπρεπε να σώσουμε τον εθνικό μας αερομεταφορέα, που ήταν η ίδια η εταιρεία που αγόρασε για κομμάτι ψωμί την Ολυμπιακή, την κρατική, την οποία θυμάστε όταν την πουλούσαμε στο Βιεννόπουλο, έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης ότι θα χτίζουμε νοσοκομεία, ένα νοσοκομείο κάθε μήνα. Θα χτίζαμε με τα λεφτά που δαπανούσαμε για την Ολυμπιακή. Τη δώσαμε γύρω στα 35 εκατομμυριάκια. Το βασικό κομμάτι στο Βιεννόπουλο και μετά την έδωσε αυτός 72 στην Aegean, έβγαλε και αυτός το κάτι της του, δεν ξέρω αν τα πήρε μαζί εκεί που πήγε και μετά πάμε και τα ξαναγοράζουμε πίσω με 120 εκατομμύρια, αλλά δεν παίρνουμε τον έλεγχο της εταιρείας γιατί είμαστε πολύ γαλαντόμοι ως κράτος. Αλλά δεν μπορεί να γίνονται αυτά, θα είναι φήμες των ημερών, λόγω της ημέρας πάντα. Στην ίδια χώρα που μειώνει τις δαπάνες για την υγεία εν μέσω της πανδημίας, στην ίδια χώρα που έχει εν μέσω της πανδημίας το χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δαπάνες υγείας, έρχεται νομοσχέδιο που καθορίζει μόνιμη επιχορήγηση για την Εκκλησία φυσικά και όχι μόνο για την Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και για τις υπόλοιπες και για την Εκκλησία της Κρήτης, όπως ξέρετε, αλλά και για τα πνευματικά ιδρύματα της Εκκλησίας. Άλλα λεφτά δηλαδή στην Εκκλησία, άλλα στα νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας και σε μόνιμη βάση. Και ξέρετε και κάτι, στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε δεν είπαμε το ποσό, απλά θεσπίσαμε την χρηματοδότηση, δηλαδή έναν πάγιο, έναν σωλήνα που θα στέλνει συνεχώς λεφτά στην Εκκλησία και θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση ποιο θα είναι το ποσό κάθε φορά. Σε αυτήν εδώ τη χώρα, ναι, αλλά μάλλον αστείο θα είναι και αυτό. Για να γελάσουμε λογικά θα το είπανε. We'll be right back. Η ρύθμιση ήρθε από την κυρία Κεραμέως φυσικά, που έχει πολύ καλή σχέση με την Εκκλησία, είναι και υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει και πολύ ωραίο κολλιέ. Αλλά και αυτό για να γελάσουμε μάλλον, θα το είπαν στα κανάλια. Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. Γενικά, παιδιά, σήμερα είναι μια μέρα για να ξεκαρδιστούμε με αυτές τις ειδήσεις που κοίτα τι πάνε και σκέφτονται οι σατανάδες, και σας λέω ότι είναι ειδήσεις μόνο της τελευταίας χρονιάς, αυτής εδώ που πέρασε, δεν βάζω τις προηγούμενες. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο πέρυσι, τέτοιες μέρες, ίσως λίγο πιο μετά κατά τα μέσα Απριλίου, ξέρετε με τι γελούσαμε πάρα πολύ? Γελούσαμε πολύ με το θέμα Σκόιλ Ελικίκου, τα θυμάστε αυτά? Και το Μέτζι του Νεόφκτη και πώς τα λέγανε, 190 εκατομμυριάκια ήταν αυτό το προγραμματάκι. Τα 36 εκατομμυριάκια θα πηγαίνανε σε φίλους της κυβέρνησης, αυτούς με τα κέντρα κατάρτισης. Με αυτή την ιστορία γελούσαμε και τελικά τη γλιτώσαμε ευτυχώς. Ξέρετε πώς τη γλιτώσαμε? Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος παρενέβη και το έκοψε και δεν υλοποιήθηκε και μας έσωσε ο Πρωθυπουργός από την σπατάλη αυτή και μας έσωσε και από την ξεφτύλα αυτή. Να είναι καλά, να είναι καλά. Μη γελάτε καθόλου, μη γελάτε καθόλου. Δεν είναι λόγω της ημέρας. Why'd she have to run away from me? It's a mystery why. I love her more today than I loved her yesterday when I thought that she'd come back to me. Ακούστε, ακούστε, ακούστε τι άλλο σκέφτηκα για να γελάσουμε. Σε αυτήν εδώ τη χώρα δώσαμε 20 εκατομμύρια ευρώ στα μέσα ενημέρωσης. Μερικά από αυτά τα πήρε και ο Φουρθιώτης, να ξέρετε, με μια ιστοσελίδα που δεν υπήρχε καν και κάτι άλλοι τέτοιοι παπατζίδες. Δώσαμε λοιπόν 20 εκατομμύρια πριν από ένα χρόνο, τέτοιες μέρες ήτανε, για να πείσουμε τον κόσμο να μείνει μέσα. Όταν τα δίναμε για να παίζει το σποτάκι, σας τα έλεγα και χθες αυτά, είχαμε 38 κρούσματα. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε 4.500 κρούσματα κοντά και ετοιμαζόμαστε. Δεν χρειάζεται πια να πληρώσουμε. Πληρώσαμε, δεν ξέρω, θα χρειαστεί κάποια στιγμή ξανά να το ανανεώσουμε. Αλλά μετρούν ακόμα εκείνα τα 20 εκατομμύρια για τον ένα χρόνο. Καλά είναι. Και τώρα προσπαθούν τα κανάλια να μας πείσουν ότι με τα 4.500 κρούσματα είναι καιρός να αρχίσουμε να βγαίνουμε. Με τα 38 ήταν καιρός να αρχίσουμε να μπαίνουμε. Άκου τι πήγα να σκεφτώ τώρα να σας πω. Έτσι έχω ένα χωρατό να γελάσουμε όλοι μαζί. Ελάτε, ελάτε μαζί μου. Όχι, αλήθεια, η Πρωταπριλιά μου έχει εξάψει τη φαντασία. Να δημιουργήσω τέτοιες ειδήσεις, να γελάσουμε, να κάνουμε ένα χωρατό για να τιμήσουμε την ημέρα και το έθιμο. Όπως για παράδειγμα ότι πληρώσαμε 31 εκατομμύρια για να αγοράσουμε καινούργια περιπολικά και καινούργια αλεξίσφαιρα γυλαίκα για την αστυνομία. Ναι, ναι, 31 εκατομμύρια. Όπως για παράδειγμα ότι έναν γιατρό στον Άγιο Σάβα που σήκωσε το ανάστημά του, που είπε τι ακριβώς συμβαίνει, τον απολύει το ελληνικό δημόσιο ακριβώς γι' αυτό, και όχι μόνο τον απολύει αλλά πηγαίνει και στο δικαστήριο για να υποστηρίξει την απόλυσή του, θεωρώντας ότι δεν έχει θέση μέσα στους υγειονομικούς. Είναι οι ίδιοι αυτοί οι υγειονομικοί που τους χειροκρατούσαμε από τα μπαλκόνια όταν μας έλεγε η Μαρέβα, αλλά τώρα τους απολύουμε όταν δεν μας αρέσουν αυτά που λένε. Ψέμα θα είναι και αυτό, δεν μπορεί. Ακούστε αυτό, έχω ένα καλό. Υπουργός της κυβέρνησης πλαστογραφεί πιστοποιητικό για να πάει να κάνει βάφτιση μέσα στην καραντίνα και κατά παράβαση των κανόνων των περιοριστικών και παρουσιάζει πλαστό πιστοποιητικό από την πολιτική προστασία για να δικαιολογήσει κατόπιν εορτής ψέματα ότι πήγε να κάνει τη βάφτιση. Και δεν έχει παραιτηθεί, είναι ακόμα στη θέση του ο υπουργός αυτός. Άκου τι πήγα και φαντάστηκα τώρα, γελάσατε? Ακούστε άλλη φανταστική είδηση. Γαλάζια στελέχη πήγανε και παρέκαψαν τη σειρά για να μπουν μπροστά στους εμβολιασμούς. Και το κάνανε ενώ δεν ήταν η σειρά τους και πήραν τη θέση άλλων ανθρώπων, ηλικιωμένων, ανθρώπων που είχαν προβλήματα υγείας και πήγαν μπροστά αυτοί μόνο και μόνο επειδή ήταν του κόμματος, σαν τον Κρούεζα με τον Κωνσταντάρα σε εκείνη την ταινία. Αλλά εσείς μην τα πιστεύετε αυτά, είναι Πρωταπριλιά σήμερα. Μείνετε λίγο μαζί μου, θα καλαμπουρίσουμε πολύ και στο δεύτερο μέρος. Έχω βρει πολλά τέτοια, να ψάξετε να βρείτε την ψεύτικη είδηση ή να ψάξετε να βρείτε την αληθινή, γιατί όλες αυτές είναι πρωταπριλιάτικες που σας λέω σήμερα. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 5η και 1η Απριλιά. Καλό μήνα σε όλους. Τιμά την ημέρα σήμερα η εκπομπή, παρουσιάζοντας ειδήσεις που θα ήταν πάρα μα πάρα πολύ ωραίο, θα ήταν πολύ καλύτερη η ζωή μας αν ήταν ψέμα. Και έχει και μια ελπίδα ότι ζει ενδεχομένως ένα παράλληλο σύμπαν και ότι όντως είναι ψέματα όλα αυτά και μας τα κάνουν για να γελάσουμε. Ή ότι τις εφήβραμε τις ειδήσεις αυτές για να γελάσουμε, να τιμήσουμε τη μέρα σήμερα. Η Πρωταπριλιά είναι ξενόφερτο έθιμο όπως πολλά άλλα. Η μία εκδοχή λέει ότι είναι από τους Κέλτες, από τους λαούς της βορειοδυτικής Ευρώπης, που ήταν ψαράδες και που ξεκινούσε το ψάρεμα, η περίοδος του ψαρέματος στην Πρωταπριλιά, αλλά που συνήθως δεν είχε τέτοια εποχή καλές ψαριές, ακόμα τουλάχιστον. Και σαν γνήσιοι, εν πάση περιπτώσει, υπηρέτες του επαγγέλματος, του ψαρά, έλεγαν και τα ψεματάκια τους για το μέγεθος. Ξέρετε, στο ψάρεμα και στο άλλο, το μέγεθος μετράει του ψαριού που έχει πιάσει. Και ότι από τότε κάπως έτσι βγήκε το χούι. Μιλάμε για εποχές περασμένων αιώνων προφανώς. Η άλλη εκδοχή είναι ότι έρχεται από τη Γαλλία το έθιμο. Από το 1564 μέχρι εκείνη τη χρονιά η πρωτοχρονιά ήταν η 1η Απριλίου και όχι η 1η Γενάρη. Και όταν ξαφνικά άλλαξε αυτό το 16ο αιώνα, κάποιοι ήταν παλαιοημερολογίτες και θέλαν να μείνουν ακόμα στην 1η Απριλιά ως αρχή του χρόνου, και οι άλλοι τους πείραζαν και τους έστελναν χριστουγεννιάτικα δώρα 1η Απριλίου, πρωτοχρονιάτικα δώρα 1η Απριλίου, και ότι κάπως έτσι έμεινε όλο αυτό εν πάση περιπτώσει. Όπως και να έχει έρθει πάντως το θέμα και το έθιμο σε εμάς, το τιμούμε, δόξα τω Θεώ, σε αυτή τη χώρα και μη σας πω και όλες τις υπόλοιπες ημέρες το έθιμο του ψέματος. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και συνεχίζω με τα καλαμπούρια λόγω της ημέρας και έχω να σας πω και άλλα μέχρι να τελειώσει όλη την εκπομπή, έτσι θα την πάω. Ακούστε ένα καλό, να γελάσουμε ξανά. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων την Τετάρτη, χθες δηλαδή, και από την Κυριακή ήδη, από το Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή μη σας πω, έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν οι υπουργοί στα κανάλια και να περιγράφουν τα μέτρα που όλος τυχαίως, δηλαδή το άνοιγμα των μαγαζιών, ότι προσεκτικά και μεθοδικά ανοίγουμε τα σχολεία με τα self-test, ότι σιγά σιγά θα καταργηθούν και περιορισμοί στις μετακινήσεις, περιγράφουν τα μέτρα, πόσο, βάλει Τετάρτη, Τρίτη, Δευτέρα, Κυριακή, Σάββατο, μια εβδομάδα σχεδόν πάει, τουλάχιστον 5 μέρες πριν, τα λένε οι υπουργοί τα μέτρα στις τηλεοράσεις. Αλλά η Επιτροπή τα αποφάσισε, ο Τσιόρδρας τα αποφάσισε, ο Σωτήρης, όχι κανένας πολιτικός. Αλλά μάλλον και αυτό είναι ένα αστήρικτο δικό μου συμπέρασμα που θέλω να σας το παρουσιάσω, να εκμεταλλευτώ τη μέρα, είπα, για να γελάσουμε λίγο. Ο Υπουργός Μεταφορών, λέει ο Κώστας Καραμανλής, δεν βλέπει ως εστία υπερμετάδοση στο συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς και λέει δεν έχει προκύψει καμιά έρευνα. Είδατε εσείς καμιά έρευνα να λέει ότι μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς κολλάει περισσότερο, ότι είναι εστία υπερμετάδοσης? Οπότε αφού δεν είδατε καμιά έρευνα να το λέει, τι θέλετε τώρα? Δεν κολλάει στα μέσα μεταφοράς. Και το λέει τώρα, ένα χρόνο, 13 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, και το πιστεύει κιόλας και το υποστηρίζει. Αλλά μάλλον και αυτό στο κλίμα θα ήταν. Δηλαδή, ίσως να ήθελε από χθες, γιατί το είπε χθες στο ραδιόφωνο του πρώτου θέματος, ίσως να ήθελε από χθες να μπούμε στο κλίμα της 1η Απριλιάς. Να κάνει ένα χωρατό έτσι, πώς κάνουμε, προεόρτια, πρόγαμο στην Κρήτη. Έτσι, σου λέει, δεν είναι μόνο μια μέρα, μπορούμε να το γιορτάσουμε και από την προηγούμενη. Γιατί όχι? Μάλλον αυτό θα ήταν ο στόχος του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Καραμανλή. Και μια που είπα Καραμανλή, έτσι για να το επεκτείνω λίγο και όχι μόνο στην τελευταία χρονιά όσα ζούμε. Στην τελευταία 50 ετία, ίσως και λίγο παραπάνω, 60-70 χρόνια, για βάλτε λίγο. Αυτή εδώ η χώρα έχει στις κέρυες θέσεις ή Καραμανλή ή Παπανδρέου ή Μητσοτάκη. Όλος τυχαίος, όλος τυχαίος. Έχει τρεις Καραμανλίδες, έχει τρεις Παπανδρέου και έχει και δύο Μητσοτάκηδες. Καλά δεν είναι, καλά δεν τα πάμε. Μια χαρά μέσα σε 50-60 χρόνια. Τυχαίο θα είναι και αυτό. Πρωταπριλιάτικο. Πλάκα παιδί μου μας κάνουμε για να γελάσουμε. Είναι μια διαρκής πρωταπριλιά 70 χρόνων, ευγενική χορηγία του πολιτικού συστήματος προς εσάς, τους υπηκόους. Τους οποίους βεβαίως εσείς τους ψηφίσατε, εμείς τους ψηφίσαμε και τώρα δεν κάνω και καθόλου πλάκα, εδώ δεν χωράνε αστεία. Ακούστε άλλο, ωραίο, καλό. Εκεί στις κατασκηνώσεις, λέει, του Αγίου Ανδρέα, τις στρατιωτικές, στην Ανατολική Αττική, μένουν ακόμα άνθρωποι που κάηκαν τα σπίτια τους στο Μάτι το 18 και που ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε και ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους κλπ. Και τους ήρθε ένα χαρτάκι, μια ρετσεβούτα, που λέει ότι μέχρι, προσέξτε, μέχρι, αρχίζει ο Απρίλης σήμερα, έτσι, μέχρι το τέλος, μέχρι να τελειώσει ο Απρίλης ο ψεύτης, πρέπει να τα έχουν εγκαταλείψει αυτά, γιατί τα θέλει ο στρατός και πρέπει να πάνε να βρουν άλλου να μείνουν κάπου. Αλλά μάλλον θα φταίει ο Απρίλης που είναι ψεύτης, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Everyone's scuppered and nobody left to thank. Poor little pigs, hear how they squeal. Back up against the wall, how does it feel? Mambo! Η χώρα γιορτάζει την Πρωταπριλιά με δόξα και τιμή. Μη σας πω με μεγαλύτερες δόξες και τιμές από την 25η Μαρτίου, ετοιμαζόμενοι να δεχτεί τους τουρίστες που ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν, με επιστημονικές έρευνες που πάλι έχουν την υπογραφή και του Τσιόδρα, ο οποίος λέει ότι δεν έπαιξε ρόλο στην αύξηση του κορονοϊού η περσινή τουριστική σεζόν, το καλά υπολογισμένο ρίσκο του Κυριάκου μπροστά στο ηφαίστειο της Σαντορίνης, δεν έπαιξαν ρόλο όλα αυτά και ότι είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να δείξουμε ότι η χώρα λειτουργεί και να υποδεχτούμε τουρίστες εν μέσω 4.500 κρουσμάτων. Down and out. Is it surprising the devil invented revenge? Στη χώρα που διαθέτει 14 αστυνομικούς να φυλάνε το Φουρθιώτη, ακόμα ψάχνουμε αν ο αστυνομικός πέταξε ή όχι χειροβομβίδα. Πώς τη λένε, όχι χειροβομβίδα, μολότοφ. Αν οι αστυνομικοί πετάνε μολότοφ στους διαδηλωτές, αν γίνεται το αντίθετο από το κανονικό. Και έχει ξεκινήσει, λέει, ένορκη διοικητική εξέταση για αυτό το ζητούμενο, όπως έχει ξεκινήσει και ένορκη διοικητική εξέταση για το ξύλο στη Νέα Σμύρνη, για όσα έκτροπα είδαμε, για τις βρισχές, για τα χαστούκια σε γυναίκες, για τις επιθέσεις μέσα σε μαγαζιά που ξυλοφόρτωναν ανθρώπους, για την ανθοδέσμη στο μνημείο του Γρηγορόπουλου που ξέσκιζε ο αστυνομικός, για όλα όσα είδαμε το τελευταίο διάστημα, για όλα έχει ξεκινήσει και από μία ΕΔΕ η οποία θα καταλήξει μέχρι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, παρακαλώ, και είναι Απρίλης και είναι Πρωταπριλιά. Είμαστε στη χώρα που η Εκκλησία, που σας έλεγα πριν ότι παίρνει, φτιάχνει ένα σωλήνα χρηματοδότησης για να ρέει το κρατικό χρήμα, πάντα με υπουργική απόφαση, η ίδια αυτή η Εκκλησία είναι αυτή που δεν τήρησε πρώτη τα μέτρα φυσικά και που της έγιναν όλα τα χατήρια, που ακόμα πηγαίνουν και γλύφουν κουταλάκια έστω και στη ζούλα, αλλά και αυτό πρωταπριλιάτικο θα είναι, δεν μπορεί να συνέβει στη χώρα αυτή. Σίγουρα για να γελάσουμε, θα το είπε ο υπουργός, ο ίδιος που σας έλεγα πριν με το πλαστό πιστοποιητικό για την βάφτιση, σίγουρα για να γελάσουμε, θα το είπε, και ας μην ήταν Πρωταπριλιά, θα είχε στο νου του τη σημερινή, το πνεύμα της σημερινής ημέρας, όταν μας είπε πόσο ευτυχής είναι, πόσο πανηγυρίζει, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, τότε που είχαμε 126 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού στη χώρα και για το πόσο καλύτερα ήμασταν από το Βέλγιο. Αυτό ήταν πάλι τέτοιες μέρες, όχι ψέματα, ήταν μετά το καλοκαίρι αυτό, όταν έλεγε ότι οι 126 νεκροί που έχει η Ελλάδα ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο που θα έπρεπε να μας κάνει να πανηγυρίζουμε, κυριολεκτικά να πανηγυρίζουμε, χωρίς έτσι να περιορίζετε την χαρά σας, χωρίς να την βάζετε σε καλούπι, χωρίς να αισθάνεστε τύψεις για το ότι αναφέρεστε σε ζωές ανθρώπων. Ήταν ένας λόγος να πανηγυρίζουμε ότι έχουμε μόνο 126 νεκρούς ανά εκατομμύριο σε αυτή τη χώρα. Αυτό το έλεγε, για να είμαι ακριβής, εκεί γύρω στο Νοέμβριο, τότε που βιώναμε το δεύτερο κύμα. Τώρα που βιώνουμε το τρίτο κύμα, ο ίδιος αυτός υπουργός έχει ξεχάσει να κάνει αναφορά στο πόσοι είναι οι θάνατοι ανά εκατομμύριο σε αυτήν εδώ την χώρα. Μάλλον θα του διέφυγε. Επειδή όμως τα στοιχεία είναι εκεί και είναι εκεί και την Πρωταπριλιά και θα είναι και για τις 2 και για τις 3 και για τις 13 Απρίλη, τα στοιχεία σήμερα, Πρωταπριλιά, λένε ότι η Ελλάδα έχει 779 θανάτους ανά εκατομμύριο. Και φαντάζομαι ότι μαζί με την πλαστογραφημένη άδεια για την βάφτιση θα κορνιζώνει και τα παγκόσμια στοιχεία, βεβαίως για να πανηγυρίζει πάντοτε, πάντοτε στο κλίμα της σημερινής ημέρας. And rocks and things, there were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly above and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of a sound. I've been to the desert with a horse with no name. It was good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you the pain. La la la la la la la la la la. Είμαστε στη χώρα που πριν λογοκριθεί από το Facebook η Έλενα Ακρίτα λογοκρίθηκε από το ίδιο το μέσο στο οποίο δούλευε, από τα Νέα. Και κόπηκε η στήλη της επειδή υπερασπίστηκε την αλήθεια σε εκείνη την υπόθεση με το σπίτι Τσίπρα, θυμάστε, στο Σούνιο. Σε εκείνη την υπόθεση με το τότε που συζητούσαμε τι είναι πιο σημαντικό, οι άνθρωποι που πεθαίνουν ή τα σπίτια που αγοράζει ή νοικιάζει, εν πάση περιπτώσει, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και τότε το άρθρο αυτό δεν άρεσε και κόπηκε. Και τότε η Ακρίτα έφυγε αξιοπρεπώς από την εφημερίδα. Και τότε το ερώτημα που μένει μέχρι τώρα ήταν αυτό, ότι αν κόβουν την Ακρίτα, αν υπόκειται σε λογοκρισία και από την εργοδοσία της και από το Facebook αργότερα η Ακρίτα, φανταστείτε τι γίνεται παρακάτω. Αλλά και αυτό θα είναι κάτι για να γελάσουμε την 1η Απριλιά. Σας είπα και πριν για τα Ραφάλ που ενδόξως πετάξανε στον Αττικό ουρανό για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την ένδοξη επανάσταση του 1821. Έχω και πιο αναλυτικά στοιχεία. Και είναι, ξέρετε, όταν το κάνεις το χωρατό, να το κάνεις καλό, να το ευχαριστηθεί ο άλλος, να γελάσει με την καρδιά του. Και να μην λες μόνο για τα Ραφάλ, γιατί δεν είναι μόνο τα Ραφάλ. 2,5 δις κάναν αυτά. 4 φρεγάτες επίσης θα πάρουμε καινούργιες από το Μανολιό, το Μακρόν. Άλλες 6 παλιές θα εξυγχρονίσουμε. Άλλα 4 ναυτικά ελικόπτερα θα πάρουμε από το Μανολιό. Και νέους πυράβλους θα πάρουμε και νέα συστήματα για ψηφιακό πόλεμο θα αγοράσουμε και όλο το κουστούμάκι θα μας βγει γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,2 είναι οι ετήσιες δαπάνες για τον χώρο της υγείας εν μέσω πανδημίας. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια θα είναι περίπου 10 δις. Αλλά δεν βαριέσαι. Άμα είναι να κάνεις ένα αστείο, να το κάνεις να το ευχαριστηθείς. So they told me all the things that you said, running all over my name, oh, and you're acting not so innocent, like I'm the only one to blame. You've been lying to yourself, lied to everyone else, only thinking about yourself, darling, what the hell? I know what you say about me, I hope that it makes you happy, you can't seem to get me off your mind. Ψέμα, ψέμα, ψέμα, λέει το τραγούδι εδώ, είναι η μέρα του ψέματος. Έχω να σας πω ότι ακούγεται σαν αστείο και θα μπορούσαμε να το διασκεδάσουμε πάρα πολύ αν σας θέσω υπόψη σας το εξής σκηνικό. Η αστυνομία, η κυβέρνηση αγοράζει αστυνόμους, η κυβέρνηση αγοράζει αστυνομία προσλαμβάνοντας ειδικούς φρουρούς για τα πανεπιστήμια και οι φοιτητές είναι στο δρόμο και διαμαρτύρονται και γίνονται διαδηλώσεις. Και ξαφνικά στην δημόσια τηλεόραση αυτής της χώρας έρχεται η ώρα να ακούσουμε επιτέλους, εκτός από τους υπουργούς, να ακούσουμε επιτέλους και την φωνή των φοιτητών. Και τότε, την ώρα που πάμε στη σύνδεσή μας, ο φοιτητής που θα μας δώσει την εικόνα, θα μας δώσει τους λόγους για τους οποίους βρίσκονται στο δρόμο οι άνθρωποι αυτοί και διαμαρτύρονται, ό,τι έκπληξη λέει ότι είναι πολύ καλή η αστυνομία που μας φέρνουν και επιτέλους πρέπει να σταματήσει η ανομία στα πανεπιστήμια. Και ο φοιτητής είναι βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τους υπουργούς που φέρνουν την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Αλλά και αυτό πρωταπριλιάτικο θα ήταν. Είμαστε στη χώρα που ο Πρωθυπουργός που μέχρι προχθές έπαιρνε μέτρα περιοριστικά επειδή ήταν μεγάλος ο κίνδυνος του κορονοϊού και τώρα που μεγάλωσε και φούντωσε και φούντωσε και φούντωσε παίρνει μέτρα χαλαρωτικά προς την άλλη πλευρά. Αυτός ο Πρωθυπουργός λοιπόν στην φάση των περιοριστικών μέτρων ήταν μέσα στην ανεμελιά. Έκανε μια ανεμελιά στην Πάρνηθα, έκανε μια δεύτερη ανεμελιά στην Ικαρία και μετά είπε ότι ήταν μια στιγμή ανεμελιάς. Αλλά ειδικά αυτό πρέπει να ήταν σίγουρα πρωταπριλιάτικο. Ξέρετε γιατί? Γιατί η ανεμελιά κάνει πολύ ωραία ομοιοκαταληξία με την πρωταπριλιά. Θα έγραφε ωραίο τραγούδι. Ζούμε στην υπέροχη αυτή χώρα που στην υπόθεση Λιγνάδη ανοίγαγε σε τιμητή των πάντων, ανοίγαγε σε παράγοντα του δημόσιου λόγου έναν κύριο που λέγεται Αλέξης Κούγιας, ο οποίος μιλούσε για επαγγελματίες ομοφιλόφιλους και ο οποίος με το ήθος και το ύφος του μόλυνε την δημόσια ζωή αυτής της χώρας και θα τη μολύνει και για πολύ ακόμα από ό,τι φαίνεται. Αλλά και αυτό θα ήταν πάλι για να ευθυμίσουμε λιγάκι, για να περάσουμε μερικές ώρες καλύτερα μπροστά στην τηλεόραση και καθισμένοι αναπαυτικά στον καναπέ μας. Ζούμε φυσικά στην υπέροχη χώρα που έκανε ακόμα και το Στέφανο Μάνο να αγανακτήσει εναντίον του καπιταλισμού και να τα δει όλα κολλιόμενα όταν έμεινε για μερικές ώρες χωρίς ρεύμα. Ζούμε στη χώρα που επιβεβαιώνει ότι ο πολιτισμός σας και για να το παραφράσω λίγο και ο καπιταλισμός σας ενδεχομένως σβήνει όταν απλά κοπεί το ρεύμα. Με αυτό σας ομολογώ ότι όντως γελάσαμε. Θα τέριαζε μια χαρά στην Πρωταπριλιά. Ζούμε στη χώρα που ο Κυρανάκης μπορεί να δίνει από τα κανάλια χωρίς να έχει καμία επίπτωση και κανένας εισαγγελέας να τον ακούει. Εκείνη την ώρα περιέργως δεν έβλεπαν τηλεόραση οι εισαγγελείς. Μπορεί να δίνει από τα κανάλια τα στοιχεία ενός ανθρώπου ο οποίος έφαγε τις χρονιάς του στην Νέα Σμύρνη και φώναζε μέσα στα μούτρα μας «Πονάω ρε μαλάκες». Αυτή η χώρα, από αυτή τη χώρα βγήκε αυτή η φωνή και από αυτή τη χώρα βγήκε και η φωνή του κυρίου Κυρανάκη που έδινε τα στοιχεία του στον αέρα. Ο οποίος κύριος Κυρανάκης, παρόλο που έχει τόσο καλές πηγές στην αστυνομία, δεν βρέθηκε να μας δώσει τα στοιχεία του ανθρώπου που μετά από μερικές εβδομάδες σκότωσε τον Ιάσονα έξω από την Βουλή. Του ανθρώπου εννοώ, του αστυνομικού που μπήκε στο πάρκινγκ της Βουλής και τον εξαφάνισαν στη συνέχεια του αστυνομικού της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Και μια που είπα τώρα Μπακογιάννη ασφαλώς γελάσαμε πάρα πολύ όταν την ακούσαμε να λέει ότι δεν θα την κρατήσει αυτήν τίποτα και κανένας από το να πάει να κάνει διακοπές για Πάσχα στην Κρήτη. Πολύ ωραία περνάμε, το ευχαριστιόμαστε και με το παραπάνω. Και εμάς δεν μας κρατάει τίποτα. Α, εμάς μας κρατάει, λάθος. Θα βγαίνουμε λέει μόνο τα Σαββατοκύριακα με τις αποφάσεις τις χθεσινές του κυρίου Χαρδαλιά. Ζούμε στη χώρα που για άλλη μια φορά το φάρμακο για πάσα νόσο θα είναι η ατομική ευθύνη. Που για άλλη μια φορά θα χρεωθείς εσύ την ευθύνη με το self-test να δηλώσεις, να το κάνεις καταρχάς, να δηλώσεις και να αντιμετωπίσεις και τις κυρώσεις εάν κάτι πάει στραβά, αν θέλεις να πάει το παιδί σου σχολείο. Γιατί αν δεν θέλεις τότε θα πάρει απουσίες. Και γιατί όλη η ιστορία του ελέγχου των χιλιάδων τεστ που είναι σωστή ως πολιτική και που θα έπρεπε να γίνεται προληπτικά την προηγούμενη Πρωταπριλιά, θα έπρεπε να γίνονται αυτά, γίνονται τώρα όχι με την ευθύνη του δημοσίου, όχι με την ευθύνη των δημόσιων υγειονομικών υπηρεσιών, απλά το δημόσιο θα τα αγοράσει με κάποιες στολές, περίεργες συμβάσεις, αυτές τις εταιρείες που δεν έχουν καν site. Θα τα αγοράσει και μετά θα είναι στο δικό σου χέρι να κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Και αν δεν τα κάνεις, ο νόμος θα είναι εδώ. Υπέροχη η Πρωταπριλιά μας φέτος. Δυστυχώς οι ειδήσεις που ακούσατε δεν είναι καθόλου πρωταπριλιάτικες. Δυστυχώς θα ήταν πολύ καλά να ήταν ψέματα όλα αυτά. Δυστυχώς όταν τα βάζεις έτσι στη σειρά, δεν ξέρω τι αισθήματα σου δημιουργεί και αν είσαι χαρούμενος. Αν από εκεί που ξεκίνησε η εκπομπή με εδώ που καταλήγει, έχεις τα ίδια αισθήματα. Εγώ για να ευθυμίσουμε τα είπα βρε, επειδή είναι η μέρα αυτή. Επειδή θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ ωραία ψεματάκια, θα μπορούσαν να σε κάνουν να ψάχνεις, έτσι να ψαχουλεύεις στην ειδησιογραφία ενός χρόνου που πέρασε, να βρεις το λάθος, να βρεις τη λάθος είδηση και να πεις βρε τους σατανάδες τι πήγανε και σκεφτήκανε για να με κάνουν να γελάσω. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Καλή Πρωταπριλιά σε όλους. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.